Λες που... για το γύρο του κόσμου. Θα σε... Είμαστε πάντα μαζί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα βγει. Σε μεγάλο καράβι, μέσα κι εσύ. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Ήσυχα βράδια θα περνάει φωτισμένη τη ζωή μου το τρένο, θα σε με. Yeah. Και δεν θα σου λείψω.